Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî mu'atissâmî illâ billâh. Leqad jâet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala selam Muhammed ve ala alim sallam. A'udhu billahi s-semi'ul alimi mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika mine mezati şeyatîn. Ve a'udhu bika rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne âmenû ve amilü s-salihâti innâ lâ nudî'u ecra men ehsene amelâ. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'na bil-Kur'an-l-Azîm. Ve barik lana fîhî velhamdülillâhi rabbil-âlemîn. Estağfirullâh-l-hayyel-qayyûm. Hassantukum bil-hayyel-qayyûm illezî lâ emûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-alî'l-azîm. Kadir Gecesi'nin aranması hususunda bütün ümmet seferber olmuş. Orada kitapta kaynaklara bakıyorum da, yani rivayetlerle ilgili efendim kaç kavil var? Birden geldik buraya 40 tane kavil var. Hangi gece olduğuna dair 40 tane görüş var. 40 tane kavil var. Bunları belki önümüzdeki derslerde izah edebiliriz ama tabii çok da kafa karışmaması için muhtelif rivayetleri zikretmekten sakınıyorum. Ancak hadis-i şeriflerden son 10 gecelerin tek geceleri tabii kuvvetli bir rivayettir. Bunlar da aranması icap ediyor. Bu mübarek gece, işte iftar olduğu anda gece girecek. İftar ezanla beraber gece girdiğinde 21. gece girmiş olacak inşallah. 21. gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair, yani bu gecenin Kadir Gecesi olacağına dair 3 tane delilimiz var. Bu üç delilimizden en mühimi hadis-i şerifte buyurulması sallallahu teala aleyhi ve sellem teharrah leyletel kadri fil aşr-ı evâhiri min ramazâne fi evtâriha. Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecelerinin teklerinde arayın. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir. Bu itibarla bizi yani bütün senenin gecelerinden getiriyor bir aya Ramazan-ı Şerif'e. Ramazan-ı Şerif'in 29-30 gecesinden de alıyor getiriyor nereye? Son 10 gecelerine. Oradan da alıyor götürüyor nereye? Teklerine. Buradan bizim için ne oldu? Çok kolaylık oldu. Sene 355 gece gökteki ay hesabıyla. 355 gece aramak zor. Bu ümmet için işi, gücü, bu ümmetin meşgalesi çok yani. Geçim derdi zaten milletin belini kırmış. Adam nerede uyuyacak ki sabah kalksın, işe gidiyor herkes falan falan. Mübarek geceler hep senin tatiline çatmıyor ki. Cumartesiye, pazara çatmaz ki. Haftanın ortasında oluyor. Şimdi bu gece rahatsınız inşallah. Değil mi? Sabaha kadar kalsak durursunuz, değil mi? He. Biraz gevşek gevşek söylüyorsunuz. Ama mesele yani 21. gece olarak, bu gece tek gece olarak girecek birazdan inşallah. Burada bir defa 10 gecelerin tek gecelerindeyiz. İlk tek gecelerinin ilki. Bir defa bu müjdemiz kesin var. Mesela geçen cuma gecesi acayip haller vardı. Mesela şimdi burada bir hesap gördüm. O hesabı tam bir tespit etmeden size söylemeyeceğim şimdi. Arif-i Billah Ebu'l-Haseni Cuni Hazretleri şimdi benim televizyondakiler bir de bak ben seyredemiyorum, vaktim yok. Bir de baktım yazmışlar oraya alt yazı işte Bulu erdiğimden beri Kadir Gecesi kaçırmadım falan. Lan dedim şimdi millet beni zannediyorlar diyecekler ki bu hoca demiş böyle. Ya ben böyle bir iddia nasıl yapabilirim? Hep tabii 10 gecelerde ibadet ettik. Onda şüphe yok. Bulu erdiğimizden beri Ramazan'da ibadet ettik ama ben keşif ehli değilim ki. Dedim baktım ki arkasına sözün yazmış. Ha dedim elhamdülillah yazmışlar dedim. Orada yazmışlar Ebu Hasan Karakani. Ben Karakani mi dedim? Ne dedim? Ebu'l-Hasen'i Horasani dedim. Şimdi bizim de Ebu'l-Hasen Karakani meşhur ya silsilede. Önüne gelen Ebu'l-Hasen dedim mi Karakani yapıştırıyorlar. Ya bir de bak şimdi bir daha Ebu'l-Hasen'i Cuni. Şimdi yine Ebu'l-Hasen dedim diye gidip Karakani yazma. Bak bu da başka Ebu'l-Hasen. Ebu'l-Hasen'in Şazeli'si var, Karakani'si var, Cuni'si var, Horasani'si var. Mübarek adam Ebu'l-Hasen künyedir. Ahmet Mehmet gibi 40 tane, 1000 tane olur. Onun için ilimsiz işler yapmayalım. Birbirine de katıp karıştırmayalım. Ben onun için birçok konuşmamda aradanı diyorum, isminde hata edebilirim. Çünkü dolu şey görmüşüm senelerdir. Hepsinin ismi kafamda kalmazsa hep pay koyarak konuşuyorum. Eğer ki kesin bilmediğim noktada. Onun için bu Ebu'l-Hasen Cuni Hazretleri de burada bir hesap yapmış. Bu da bir değişik hesap. Ben bunu da gördüm. Esasen başka kitaplarda da gördüm. Bu çok güzel bir kaide vermiş. Yani İbn-i Recep'in Mecmu'l-Zuhur'unda da var. Burada hesaplar, bir değişik hesap yapılmış. Yine günlere göre, yani Ramazan hilalinin hangi gece, hangi gün görülmesine göre bu hesapları yapmış. Bu hesaplarda da efendim ne olursa olsun 21. gece var. Yani burada da birkaç hesap var. Orada da 21. gece, bu gece var. Fakat bu hesapta şöyle bir ilginçlik var. Bu hesapta hangi geceye denk geldiğini de buluyorsun. Yani 21. diyor hem de cuma gecesi oluyor diyor. Böyle bir ilginç hesap var. O hesaba göre de sana bir cetvel çıkartmış. Bu cetvele göre diyor Kadir gecesinin şeyi bellidir diyor. Bunu da ben tam çözeyim. Yani inceleyeyim de ona göre size söylerim. Benim incelediğim hesap hangi hesap idi? Efendim, hadis-i şeriflere göre 10 gecelerin tek gecelerini de arayın. Bir. Birinci bizim, biz hadislere göre işimize bakalım şimdi. Şimdi mesela orada bir hesap yapmış o Cuni Hazretleri'nin hesabında. Sadece Kazvini'nin kitabında da gördüm ben bunu. Acaibül Mahlukat'ta mı gördüm? Çok kitaplar. Şimdi burada da önüme çıktı. O hesaba göre diyor, 19. gece olur ve cuma gecesi olur diyor. Şimdi 19. gece cumaya çattı mı geçen? Bak nasıl hesabı tutturuyor. 19 cuma gecesi olur bu hesapta diyor. Ve Kadir gecesi o olur diyor mesela bir hesaba göre öyle çıkmış. O hesapta şaşmayan bir hesap. Hiç. 2-2-4 eden bir hesap. Onu da seneye kadar tabii artık bilmiyorum belki de toparlarsak bu senede bakarız. Bu senenin durumundaki bir başka alamet var mı? Bizim ikinci hadis-i şerifimiz nedir? İşte geçen okuduğum üzere Kadir gecesinin sabahında çamura secde ettiğimi gördüm. Gece yağmur yağmış idi. Bu hadis-i şerife göre, rüyasına göre sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram aradılar, baktılar. Hangi gecenin sabahında bu hadise oldu? 21'in sabahında işte yağmur yağmıştı. Mescid zaten kumluktu. Üstten çatı zaten akıtıyor hurma liflerinden. Onun için kumlar efendim, çamur o balçık gibi olmaz kumun şeyi, sertleşir biraz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek anında secde izi kalmıştı. Buradan da 21. gece olduğuna dair İmam Şafii Hazretleri'nin görüşü de budur. İkinci hadiste bu. Anladınız mı? Üçüncü bizim delilimiz nedir burada? Bu seneyle ilgili olarak konuşuyorum. Ebu'l-Hasen'i Horasani Hazretleri'nin keşfidir. İşte geçen de uzun anlattım. 40 senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmamışım diyor. Keşifle sabittir. Şimdi İbnül Arabi Hazretleri, İbnül Arabi Maliki ulemasındandır. Şey değil. Bizim bildiğimiz Muhittin Arabi değil. Onun adı İbni Arabi. Yani adı değil de künyesi eliflamsız. İbni Arabi. O bizim bildiğimiz meşhur Muhittin İbni Arabi. İbnül Arabi İbn-i'l Arabi, Elif Lamlı olursa, bu ondan çok daha evvel geçmiştir. Fas'tadır, birkaç kere ziyaret ettim. Müçtehitlerdendir, Maliki mezhebinde. Çok kuvvetli alimdir. Efendim, onun için bunlarda bir Elif Lam'ın bile farkı var. Birbirinden ayrılsın diye onu Elif Lam'la okumuşlar, öbürünü Elif Lam'la okumuşlar. İbn-i'l Arabi demiş ki, rahimeullah, Kadir gecesi bu gecedir diye kimse kesin bir şey bilemez, sahih olan bilinemez demiş. Fakat İmam-ı Nevevi bunu inkar etmiş. İmam-ı Nevevi Şafii ulemasındandır. O da mezhep içinde müçtehit derecesine ulaşmış. İmam-ı Nevevi demiştir ki bu kadar hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerin zahiri manalarına baktığımızda bilmek mümkündür demiş. Çünkü hadis-i şeriflerde alametler koymuştur. Bilinmesi mümkündür. Ve salihlerden efendim bir cemaat, yani Evliyaullah'tan bir cemaat bunu alametleriyle tespit etmişler ve keşif ehli bunu mükaşefe etmişler ve böylece efendim bilinmesi mümkündür diyor İmam Nevevi Hazretleri. Keşif ehli tarafından yani bu geceydi diyebilmesi mümkündür diyor. Bu daha doğrudur çünkü bütün kitaplarda gördüğümüze göre keşif ehli tespit ediyorlar her sene. Yani tabii yalnız şu da vardır, diyor ki Evliyaullah'tan biri eğer Kadir Gecesi'nin o gece olduğunu bildirilirse ona millete bildirmesi caiz değildir. Yani bildirmemelidir. Çünkü bir sır ona veriliyor, değil mi? Efendim, o sırrı ifşa etmemek icap eder, manevi bir şeydir. Belki söyleyeceğin adam nasipsizin biridir, Mevla onun bilmesi istemiyordur. Çünkü nasipsizler var. Kadir Gecesi'nde bile günah işleyen adamlar var. Dolayısıyla Mevla istemez ki bu adam bütün sene günah işlesin de bir gecede işi toparlamaya çalışsın. Mevla da böyle şeyleri niye açıklamadı? Niye gizledi o zaman? Onun için bazı şeyleri gizlemiştir. Gizlediklerinden birisi de Kadir Gecesi'dir. Ama diyor, ulemadan bir cemaat demişlerdir ki Allah Teala bir adamı Kadir Gecesi'ne denk getirdi. O adama da ibadet nasip etti, muvaffak etti. Muvaffak demek, kulunun fiillerini rızasına uygun yaptırması demektir. Yani namaz nasip etti o gece, Kur'an'dan cüz okuttu, işte neyse nafile namaz kıldı, teravihde cemaatle kıldı, hatimle kıldı, hatimsiz kıldı, neyse. Ondan sonra zaten gece bir avuç da hayırlarla meşgul oldu bu adam. Bu Kadir Gecesi olduğunu bilmedi. Çünkü gezdiği için 19 idi, millet bilmedi. Mesela bizim sohbeti dinleyenlere bu gecede olabilir rivatini söyledik orada. Herkes bizi mi dinliyor yani? Dolayısıyla bir adam Kadir Gecesi'ne denk gelir ama geceyi bilemez. Yani o gece olduğunu bilmez. Fakat Allah da ona hayırlı ameller nasip eder, onu muvaffak ederse Kadir Gecesi'nin sevabını alır mı, almaz mı? Ulemadan bir cemaat buyurdular ki aynı sevap kendisi için hasıl olur. Madem o gece ibadet etmiştir, efendim, bu ibadet karşılığında normal gecelerdeki ibadet gibi yazılmaz. Zaman dilimi Kadir Gecesi olduğu için Kadir Gecesi'ndeki katlamayı, yani bin aydan hayırlı olan katlamasını ezaf-ı muzafeyi alır yani. Zaten Mevla'nın şanına, keremine yakışan da budur. Bu itibarla biz İşte her geceyi Kadir bil sırrı vardır. Bu sıra efendim riayet etmek lazım. Ama insana da biraz şevk gelmesi için, aşk gelmesi için bazı rivayetlerin de söylenmesi lazım. Çünkü öbür türlü her gecede de aynı kuvveti ve aynı iştiyakı bulamaz. Bundan dolayı hadis-i şerifler teşvikçidir. Hep teşvik buyurmuşlar sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada yani Ebu Kilabe Hazretleri tabi'in ullarındandır. İmam Malik, İmam Nevevi, İmam Ahmed bin Hanbel. Hatta İmam Maverdi bu görüşe müttefakun aleyh diyor. Bu görüş ağır basıyor ki bu 25. görüştür yani 40 görüşten. Bu görüşte diyor ki son 10'da gezer. Son 10'da gezer. Her sene sabit 27 olmaz. Son 10'da gezer. Bu görüş hemen hemen, demin dediğim gibi, ümmetin, ulemasının ittifakı. Gerçi tam ittifak yok, ihtilaf eden de var diyorlarsa da, ekseriyet bu görüşte birleşmiştir. Yani bu gece giriyoruz artık, tam mevsime giriyoruz. Yani son 10 geceye bu gece giriyoruz. Son 10 gecede gezer. Bu son 10 gecede gezmesi ilginçtir. Öbür hadis-i şerifte bize teklerini demek suretiyle ne olmuştur? Kesinlikle burada 5 gece de gezerse gezer, öyle mi? Fakat tabii bu rivayet son 10 gecede gezer derken tekleri demiyor. Oraya dikkat. Çünkü bir hadis-i şerif var. Acayip ilginçtir. Ama Ahmed İbn Hanbel de rivayet ettiği için hasen derecesindedir. Mertebesi de güçlüdür. Ve bu hadis-i şerifte diyor ki Kadir gecesi demiyor. Diyor ki Ünzilel Kur'an leylete erba'in ve aşrimi Ramazan. Kur'an Ramazan'ın Ramazan'ın 24. gecesi nazil oldu. Bura acayip ilginçtir. Onun için bazı sahabeden bazı zatlar falan 24'te yaptıkları şeyleri karşılamayı hiçbirinde yapmazdılar bu hadisten dolayı. Şimdi 24 de tek değil. Çifttir. Ama burada topladığımız mı 21, 23, 24'ü de koyun. 24. gece. Bizim şimdi bir daha Perşembe Cuma bağlayan hangi gece ediyor? Önümüzdeki yani. He? 27'ye bağlayan değil. 25'i mi 26'ya bağlayan? Yani çift gece. Ama Cuma gecesi olduğu için hepsinden kuvvetli olma rivati var. Ayrı dava. Şimdi o zaman ne oldu? 10 gecelerde gezse gezse ama 10 gecelerin her birinde gezebilir diyor. Yani burada teki şey yapmıyor. Ama son 10'dadır diyor. Ha burada ilk 10'da rivayetleri yok mu? Var. Ha teutlubu evvele leytimi Ramazan. Ramazan ilk gecesi arayın diye hadis-i şerif de var. Ama ilk 10'da arayınla ikinci 10'da arayın ki bugün bitiyor. 20 bitiyoruz şimdi. İkinci 10 bitiyor şu an. Allah'ım İkinci onu da bizden hoşnut eylesin, razı eylesin, şefaatçi eylesin, şikayetinden emin eylesin. İkinci onu da mağfiret kısmını kapatıyoruz. Ortası mağfirettir. Bugün şu anda bitmek üzere. Üçüncü onda aranmasının hadisleri sahihtir ve en kuvvetlidir ve en güçlüdür. Onun için biz işi üçüncü ona sabitliyoruz. Zaten itikaf niçin üçüncü ondadır? Yani son ondadır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim niçin yatağını yastığı yoktu da yatağını camiye sermiştir mescide ya, hasırını yani. Hasırını niye mescide sermiştir? Son 10 günlerde. Bir tek vefat edeceği senesi 20 günü itikafa girdi. O 20 gün meselesi de biraz ikinci onu da devreye soktu. Yani son sene vefat etmeden mutlaka Kadir gecesini bulayım diye 20 gün girdi. Ve bu ikinci onla üçüncü on tabii ki sıralı devam etti. Bundan dolayı aranacak. Zaten işte o orada en kuvvetlisi, ortadaki en kuvvetlisi 17. geceyle 19. gecedir. 17 ile 19. Ortada da bu ikisi var çok kuvvetli olması hasebiyle. Şimdi 7. gece meselesinde de yani 7 meselesine kimisi de baştan 7 saydıkları için ilk ondaki yedinci geceyi önemsemişlerdir. Bazı ulema da onu çok önemsemiştir. Yedinin sırrı vardır. Zaten 17'de Bedir gecesidir, 17. Zaten 27'de insanların ekseri itibar ettiği Kadir gecesi olarak bildikleri de 27. 7'de de çok büyük bir önem vardır. Tabii biz bunları anlamıyoruz. Mesela Recep'in 27'si Miraç gecesidir. Ramazan'ın 27'si Kadir gecesi olarak bilinmektedir. Şaban'ın 27'sini bir şey diyeceğim şimdi, adam yerine koyan yoktur. Bu çok ayıp bir şeydir. Çünkü Şaban'ın 27'sinde öyle bir sırlar vardır ama milletin ilmi yoktur. Millet takvime bakar, takvimde de 4 gece görür, yan gelir yatar. Yahu sen 4 geceyle olur mu? Senede ihyası müstehap olan 14 gece var. Şaban Şerif Risalesi'nde ben bunları yazdım. 14 gecenin ihyası müstehaptır. Bu 14 geceden İşte zaten Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecelerinin tek geceleri 5'ini teşkil ediyor. Bedir'i de koy 6 etsin falan filan. Bunun 8-9 tanesi nerededir? Ramazan'ın dışındadır. Dolayısıyla sayıların önemi vardır. Yani 7'nin önemi çok büyük. Zaten İbn Abbas Hazretleri Kadir Gecesi'nin 27. olmasını efendim konuşurken getirdiği delil nereden gidiyor? Tavafın 7 olmasından gidiyor. Sa'in 7 olmasından gidiyor şart itibarıyla. Göklerin 7 olmasından, yerlerin 7 kat olmasından gidiyor. Öyle mi? Hep buralarda İbn Abbas Hazretleri mesela yine orada nereden gidiyor? Efendim İnna Enzelnâ suresinin yani Kadir suresinin efendim kelimelerinden gidiyor. Bu kelimelerin de efendim surenin kelimeleri 30'dur diyor. 30 kelimeden sayarsanız diyor selamün hiyeye geldi mi diyor o gece selamet or diyor 27. kelime oluyor. 27. kelime oluyor. Oradan gidiyor. Yani böylece efendim işte Fatiha'nın 7 olmasından gidiyor. Akrabalardan evlenmek haram olanların 7 olmasından gidiyor. Şeytan taşlamaların 7 olmasından gidiyor. He? Rızıkların 7 sınıftan türemesinden gidiyor. İnsan uzuvlarının secde uzuvları. Kaç uzuv üzerine secde ediyoruz? Ümirtü ene sülalâse bâti azum. 7 kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Bukhari hadisidir. Secdede bakın kemikler 7. Tabi burun da kemik, alın da kemik. İtibarıyla 7. Anladınız mı? Onun 7 olmasından gidiyor. İşte efendim dünya günleri kaç gün? Dünya günleri 7 üzerine dönüyor diyor. Ondan sonra böyle rivayetleri zikrediyor. Onun için diyor son 7'dedir diyor. Şimdi bu 7 deyince son 10'u da işte acayip işler var. Son 10'u da baştan sayarsan 7'yi 27. oluyor. Sondan gelişen geriye 23. gece diyor. 7. Anladınız mı? Ne anladınız? Bir şey anlamadınız. Mübarek adam. Onun içindeki yedileri arıyoruz. Onun içinde iki tane yedi var. Anlatabildim. Böyle üstten gidersen 7, geriden gelirsen de öbür 3-7 oluyor. Anladınız mı? Ha. O zaman 23'te de çok önemli. Zaten İbn Abbas 23'e de çok dikkat çekiyor. Böyle anlattı, anlattı. Hazreti Ömer Efendimiz şaşırdı kaldı. Dedi ki, yani dedi bu Kadir Gecesi hakkında bir şey anlatacaksanız İbn Abbas'ın bu görüşlerini anlatın. Bu ne ilimlermiş dedi ya. Yani Hazreti Ömer Efendimiz böyle şeylere meraktı. İbn Abbas konuşurdu, dinlerdi. Allah Allah derdi. Hemen görüşüne katılırdı. Hazreti Ali Efendimiz'e bir şey sorardı. Veya sormadan Hazreti Ali Efendimiz derdi. Mesela teravih namazı ile ilgili fazileti de Hazreti Ömer yani camide cemaati topladı, tek imamın arkasına bağladı, tamam. Ama onu kimden aldı diyor, Hazreti Ali Efendimiz benden aldı diyor. Benden nasıl aldı diyor, ben bir hadis rivayet ettim ona diyor. Benim o rivayet ettiğim hadis-i şerife dayandı da diyor. Efendim, Hazreti Ali diyor bunu, kerramallahu vecihu. Demek ki büyükler öyle ben bilirim yapmamışlar. Hazreti Ömer İbn Abbas'tan üstün. Hazreti Ali'den de üstün. Ama ben üstünüm, daha alimim, daha büyük halifeyim diyerek ne yapmamış? Başka bir sahabeden gelen rivayeti, ben duymadım bunu ya, sen nereden duydun dememiş. Ya, buyur anlat demiş. Şu sahabenin hepsi muhtemettir, sikadır, güvenilir. Sahabenin hepsi udüldür. İmam Rabbani buyur. Yani adaletlidir. Sahabeden gelen hiçbir rivayette kimse asla şüphe edemez. Hazreti Vahşi bile ben şöyle diye bir rivayet etse, Hazreti Vahşi'nin rivayetine bir sahabenin ednasıdır. Mertebe bakımından en aşağısıdır. Ama evliyanın da en üstününden üstündür. Sahabeden olduğu için. Ama o da bir rivayet yapsa, kimse ona ne diyemez? Kattın karıştırdın diyemez. Çünkü sahabe-i kiram günahsız mıdır? Masum mudur? Değildir. Günahsız mıdır? Değildir. Bak günahsız demiyoruz. Ama yaptıkları rivayetler, yani Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle duydum. Veya şu sahabeden duydum. Şeklindeki yaptıkları rivayetlerde hiçbir sahabi cerh edilmemiştir. Bir tanesi bile ya uydurdu mu acaba, yalan mı kattı, yanlış mı söyledi diye hiçbir sahabede böyle bir şey hiçbir kitapta yer bulmamıştır. Bütün kitaplar ittifaklıdır. Ve sahabet kullum udul. Sahabenin tamamı adaletlidir. Onun için onların rivayetleri muteberdir. Onun için ne buyurdu Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an, bu İbn Abbas'ın bu rivayeti çok hoşuma gitti, çok beğendim dedi. Fakat işte burada ne anlatıyorum? İbn Abbas Hazretleri bunu nereden çıkarttı? Demin dediğim gibi adetlerden, rakamlardan hesabını çıkarttı. Evet. O hadis-i şerifi bulursam okuyayım size. Tabii kafamda var ama yine de bir senedir okumadığımız bir şeyi kafadan efendim anlatmanın lüzumu yok. Teravih namazı ile ilgili Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyor. Burada şey de var. Efendim Ramazan-ı Şerif'in bölümleri var. Bölümlerinde 3. 10 bölümü var. Ramazan-ı Şerif kitabında buna da inşallah bu sayfa 183'te başlıyor. Buradan sonrasına itibar edin ve amel etmeye gayret edin. Çünkü 3. 10'un vazifeleri burada söyleniyor. Şimdi biz hangi rivayete geldik? Ebu'l-Hasan Horasani Hazretleri'nin rivayetinden yola çıktık. Diğer iki rivayetle beraber o buyuruyor ki ben 40 senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmadım ve 40 senelik keşfimle sabit oldu ki eğer ki Ramazan-ı Şerif pazartesi günüyle girerse o sene yani her sene intikal eder, dolaşır. Zaten o da şimdi öbürleri hatırımda yok ama bir 17. gece var 10 gecelerin dışında onun rivayeti. Yani anladınız mı? Yani haftanın günleri 7 ya. Hangisiyle girerse ona göre geziyor ya. Pazartesiyle girerse sabit 21. gece. Yani bu gece olarak kendisi keşfetmiştir. Bundan dolayı bu geceye biz azami derecede efendim hürmet ediyoruz ve edeceğiz. İnşallahü Rahman. Ancak burada efendim evet onu da buldum. Hazreti Ali Efendimizin beyanı. İnnemâ gâde Umar ibnül Gattâb âdet teravih min hadîd-i sebi'avu minni. Umar ibnül Gattâb radıyallahu anh bu teravihi kimden aldı? Benden işittiği bir hadisten aldı diyor. Yani teravihin kılındığını bilmiyordu değil. Ama teravih kendileri kılıyorlardı. Herkes, birkaç kişi toplanıp çok cemaat oluyorlardı. Bir imamın arkasında toplanmıyorlardı. Bundan dolayı dediler ya Emirül Müminin hangi hadisten dolayı Hazreti Ömer bu teravih aldı senden? Senin duyduğun hadis hangisiydi? O da dedi Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben kainatın efendisini şöyle buyururken işittim. İnne lillahi teala havlel arş haziraten mevzan yusemma haziratel kut. Allah Teala'nın arşın etrafında bir yarattığı özel bir makam var. Allah Teala makamdan münezzeh. Makam durulacak yer demek. Mekan olacak, oluşacak yani bulunacak yer demek. Mevla bir yerde durmaktan, bir yerde bulunmaktan münezzeh. Cihetten, yönden münezzeh. Onun için Mevla yarattı bunu. Yarattığı şey kendisiyle alakası yok. Yaratanla yaratılanın hiçbir yönden benzerliği olamaz. Allah'ın arşın etrafında bir yarattığı özel bir makam var. Bunun adı Haziratül Kuds. Hazire, Türkçe'de duyuyorsunuz. Caminin haziresi diyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Fatih Camisi'nin haziresinde yatıyor. Mesela kabirler var, türbeler var. İşte adreslerini falan da yazarken diyor ki Fatih Camii'nin haziresi. Haziresi ne demek? Bahçesi. İşte İsmail Ağa Camii'ne giriyorsunuz, hemen kapıda girişte Şeyhülislam İsmail Efendi falan kabirler var girişte sağda. Yani şey cadde kapısından değil de yol kapısından girerseniz. O haziresi, hazire. Mevla Teala'nın da arşın haziresi var. Arş, Allah'ın arşı, gökleri yerleri kaplamış. Tabii ki sen Fatih Camisi kaç metre, haziresi de o kadar. Ona göre metre olsun birkaç dönüm. Ama arş kaç metre? He? وَسْيَا كُرْسِيُ السَّمَاوَاتْ وَالْاَرْضِ Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Çünkü kürsü böyle. Gökler de böyle düz değil. Gökler böyle. Anladın mı? Biz onun için ne diyoruz? Allah gökte değil. Çünkü niye? Bana göre gök burası, oradakine göre gök aşağısı. Dünya dönüp duruyor. Onun için nasıl Allah göktesin, hangi tarafta? Sen böyle yapıyorsun. Senin böyle yaptığın taraf, diğer işte Afrika'ya mı, nereye düşüyor bilmem, Güney Amerika'ya mı düşüyor, oradan orası da bu tarafa yapıyor. Onun için ne oluyor? Gökler böyle. Yani dünyanın etrafının tamamı gök. Çünkü 7 kat gök birbirini kaplamış. Soğanın zarları gibi. Vesiha kürsüyü semavat belardı. Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Yani hepsinin üstünden sarmış. Peki arş ne? Ve Rabbul arşil azim diyor Kur'an. Büyük arşın Rabbidir. Arşa büyük diyor. Allah küçüğe büyük demez. Normale de büyük demez. Bu arşın büyüklüğü kürsüye de benzemez. Hadis-i şerif ne beyan ediyor? Mel kürsiyü fil arşi illa ki halkatin mulkatin fi ardı felati. Arşın büyüklüğünün yanında kürsünün hacmine kadar kalır diyor. Kocaman bir çöl, sahra. Ne istiyorsa Sina çölü diyelim. Mısır'ın Sina çölü. Yani en büyük çöllerden biri. Şimdi o çöle diyor bir tane bilye biliyorsunuz da halka. Halka şöyle bir şey, demirden diyelim bir halka yapmışlar. Bilye diyoruz ona. Bunu diyor o çölün ortasına fırlatsan, o bilye, o halka, o çöle nispetle ne kadar yer tutar? İşte kürsü de, o 7 kat gökleri, yerleri çepeçevre kuşatmış olan kürsü de arşın yanında o kadar kalır diyor. E şimdi arş bu kadar büyükse, onun haziresi, bahçesi de ona göredir. Burası Haziratül Kuç diye anılır, isim verilmiş. Mukaddes bahçe, yani kutsal. Çünkü arş kutsalsa, Allah'ın tecellileri, istiva sıfatının yöneldiği yerdir arş. Allah oraya oturmamış haşa. Haşa oturmamış, mekandan münezzeh. Onun tahtı da değil. Allah'ımızın öyle tacı tahtı da yok. Celle Celaluhu kürsüsü var. Kürsü var diyor çünkü. Kürsü yuhu, onun kürsüsü diyor. Onun kürsüsü var. Allah'ın arşı var. Allah'ın arşı. La yemekleri dökme millete, aç bırakacaksın sen. Dikkat et çorbalara bilmem. Ondan sonra efendim Allah'ın arşı var mı? Var. Ama arş Allah'ın mekanı mı? Haşa ve kella. İstiva sıfatının mahallidir. İstiva sıfatı var mı Allah'ımızın? Var. Er-Rahman ve alel arşi teva. İstiva ne demektir? İstivanın manasını ancak Allah bilir. İstivanın manasını lügata baksan oturmak manasına gelen mana var ise de bunun 40 tane manası var. Ama oturmak Allah'a yakışır mı? Şanına yakışmaz. Leyse kemisli şey, ona benzeyen bir şey yok. Otursaydı biz de oturuyoruz, biz ona benzemiş oluruz. Haşa. Onun için oturma sıfatı olmadığına göre istiva sıfatı Allah'ın vardır. Manasını ancak Allah bilir. Tevilini ancak Allah bilir. Biz istiva sıfatına inandık. Doğru mu? Ehl-i Sünnet'in görüşü bu mu? Selef'in görüşü bu. İlk 3 asırın. Halef alimlerin görüşü Maturidi Eş'ari'ye göre istiva sıfatının manası Allah'ın hakimiyeti, hükümranlığı, kudreti, kuvveti ve gücüdür. Bu manada doğru mudur? Bu manada doğrudur. İster hiç mana vermeden istiva sıfatına inandım, keyfiyetini Allah bilir de, istersen de Allah'ın gücü, kuvveti de. Bu ikisi de Ehl-i Sünnet'e göre makbuldür. Şimdi arşın etrafı, bu kusuz iman İslam ilmalinin ilk bölümünde çok uzun anlatılmıştır. Belki 10-15 sayfa buna ayırmışız. Müteşabih ayetler ve müteşabih hadislerdeki müteşabih sıfatlar. Bunlara sıfat ayetleri ve sıfat hadisleri denir. Lügatına baksan el geçer, gülmek geçer, şaşırmak geçer, inmek geçer. Lügatına baksan, lügat. Mevla'ya hiç yakışmayan işler. Peki bunlardan ne kastediliyor? Bunların manası Ehl-i Sünnet'e göre 2 türlü. Selef uleması, halef ulemasının görüşleri olmak üzere. Böyle öyle bir emek etmişim oraya ki hepinizin en kolay şekilde anlayacağınız şekilde bir zındık profesör, doçent çıkıp sizi dinden imandan etmesin diye o sıfatları öyle açıklamışım yani. Tek tek madde bold yaparak, altlarına bir de çizgi atarak hangi kelime ne manaya geliyor böyle yapmışım. Okudunuz mu hiç? He? E işte. %10 yok. Biz de niye yazıyoruz? Canımız çıktı yazmaktan. Okuyun be arkadaş, Allah'ın sıfatları hakkında kafanız karışmadan evvel. Birisi yanlış konuşur. Biraz ilmin olsa hemen ne dersin? Bu profesör yanlış konuşuyor dersin. İlmin olmadığı için şimdi ne yapıyorsun? Yanındakiler de onu tutuyorsa, sen de yanlış konuştuğunu anlasan bile bir cevap veremiyorsun. Niye sessiz kalasın, adam Allah'ın sıfatını inkar ediyor? Niye sessiz kalasın? Niye ilimsiz kalasın Allah hakkında? Yazık değil mi sana? Hobin olan bir şey hakkında ne kadar bilgin var? Maçla ilgileniyorsan ne kadar bilgin var? Müzikle ilgileniyorsan hangi müzik, pop mudur? Efendim, arabesk midir, Türk sanat bilmem nesi midir? İlgine neyse, ilgi alanın neyse ne kadar bilgin var? Ya o gençlere, o çocuklara bak, 10 yaşında, 18 yaşında. Şimdi 10 yaşındakiler bile taramalı gibi bütün bilgileri sayıyor bir hususta. Allah'ın ismini sayan yok. Olmuş koca adam dede olacak, isimlerini sayamıyor Allah'ın. Sıfatlarını sayamadan Allah'ın huzuruna çıkacak Allah'ın. Ne yüzle çıkacak Allah'ın huzuruna bu millet? Yaratan, yaşatan, yediren, içirenin ismini, sıfatını bilmiyorsun daha ya. İman, İslam ilmihalini biz niye baş tarafına 120 sayfa onu ekledik? Çünkü itikat risalesi çok küçüktü. İsimleri, sıfatları saymıştık, isimleri sayamamıştık. Çünkü isimler çok uzun tuttu. Orada bile 10 sayfaya yakın tutuyor. 99 ismin manalarını zaten bilen adam Allah kimmiş, yüce zatını tanımış olur ya. Manalarını bilmeden Allah tanınır mı? Okursunuz inşallah. Şimdi arşın etrafında bir mekan var. Bu mekan, arş da mekandır biliyorsunuz. Onun için Allah Teala arşta oturmaz, arşa girmez, arştan çıkmaz. Kürsü gökleri yerleri kaplamış ama Allah arşa tecelli eder. Arşa yağan nurlar hiçbir yere yağmaz. Öyle mi? Arşa yağan nurlar Beyt-i Mamur'a da yağmaz. Levh-i Mahfuz'a da yağmaz. Kabe'ye de yağmaz. Arşa yağan nurlar oraya hastır. En büyük tecelli Arşurrahman'dadır. Sonra kürsidedir. Ona göre tecellilerin nesi vardır? Mertebeleri vardır. Mevla'nın nurları nihayetsizdir. Mevla'nın yarattığı nurlar sonsuzdur. Dolayısıyla Allah'ın her şeyi sonsuz. İlmi de sonsuz, kudreti de sonsuz, nurları da sonsuz. Ama en büyük nurlar nereye yağar? Arşa yağar. Arşın etrafında ne var? Kutsal bir sofa diyelim. Sofası, bahçesi. Ve minen nur. O bahçe de nurdandır. Bahçe diyorum sana işte ama 7 kat gökler yerler içinde halka kadar kalır. Ne halka kadar kalır? Kürsü bile halka kadar kalırsa 7 kat gökler yerler ne kalır yani? İstanbul'un esamesi okumaz. Fiha melaketun la yuhsi adedehum illallahu teala. Orada melekler var. O arşın etrafındaki hazirede melekler var. Onların sayısı ne kadar? Allah'tan başka hiçbir melek bile bilmez. Cebrail aleyhisselama sor. Burada kaç melek var? Bilmez. Mikail aleyhisselam bilmez. Düşün, onlar bilmezse kim bilecek? Yahu neler yaratmış, kurban oldu. Ne alemler yaratmış ya. La havle ve la kuvvete. Şu denizlerin belgesellerinde seyrettiğiniz acayiplikleri, ilginçlikleri bir düşünün bakalım. 18 bin alemde neler var? Bu denizler ne biliyor musun? Akvaryum kadar değil. Allah'ın göklerdeki denizlerine göre dünyanın 1/4'ü su akvaryum kadar etmez. Öyle büyük denizler var. Ya ne tecelli mehalleri var. Ne kadar melek yaratmış. Ya ol dedim oluyor. Zahmet çekmiyor ki. Kün ol buyurunca fekün hemen oluyor. Sayılarını ancak Allah Teala bilir. Ya budûne Allah Azze ve Celle ibadeten. Allah'a öyle bir ibadet eder ki bu melekler özel. Arşın bahçesindeki melekler. La yefturûne saaten. Bir an gevşeme yok. Bir an. Biz teravide de gevşiyoruz. Cuma'da da esniyoruz. Namazın içinde de aklımız o yana bu yana dolandırıyoruz. Bizdeki gevşeklik haddi hesabı yok. Biz iki rekat hayatımızda iki rekat sırf Allah'ı düşünerek kıldığımız iki rekat çıkaramayız. İki rekat çıkaramayız. Mutlaka gaflet girmiştir yani bize. Nefis ve şeytan bir yerden girmiştir. Bir an bile gevşeklik etmezler. Şimdi bu melekler Feydâken leâli şehr Ramazan, Ramazan geceleri olduğu zaman, şimdi Ramazan gecelerindeyiz, son 10 geceler giriyor elhamdülillah ve tek gecesiyle giriyor, kavuşuyoruz elhamdülillah. Şimdi böyle bir gecede, yani bu gecede Ramazan gecelerinden, hem de 10 gecelerden, hem de tek gecelerden eftal bir gece. İstezenu rabbe men yenzilu ilel ard fe yusallu ma'a beni adem. O melekler derler ki, ya Rabbi biz arşın bahçesinde, sofasında sürekli ibadet etmekteyiz. Ama şimdi senden müsaade istiyoruz. İzin istiyoruz. Bize izin verirsen yere inelim. Ne yapalım? Adem oğulları namaz kılacaklar, teravih namazı. Biz de onlarla kılalım. Arşın yanındaki melekler izin isterler. Arşı taşıyanlar değil ama onlarla karıştırmayın. Arşı taşıyan 4 tane zaten. Onlar göklere yerlere sığmaz onlar. Şimdi bu meleklere Mevla فَيَنْزِلُونَ كُلَّ لَيْلَتِينَ الْاَرْضَ her Ramazan gecesi yeryüzüne inme müsaadesi verir. Biliyorsunuz onlar bilet almaz, rotar olmaz, bunlar ne zaman gidiyor, ne zaman geliyor diye bir sorun olmaz. Bunlar göz açıp kapayacak zaman içine bir de baktım buradalar. Teravih bitti, o anda arştalar. Ama şu yüzden dünyanın teknolojisiyle arşa gidilebilir mi? Ay'a gidene kadar canları çıktı. Pilleri bitti, mazotları bitti. İşte Mars'a gitmeye uğraşıyorlar şimdi. Zaten bunlar birinci kat semaya çıkamadan dünya kıyamet kopacak. Çünkü birinci kat semaya çıkamazlar. Birinci kat sema Mevla mahfuzdur diyor, korunmuş. Her gece yeryüzüne inerler. Şimdi bu gecede inecekler mi? İnecekler. Bizi namazda bulacaklar mı? He? Bu kadar cami var burada, hepsini bulacaklar. Arşın sayısını Allah bilecek kadar melek var. Biz burada kaç kişiyiz? Hepimizi bulacaklar. İstanbul, Mekke, Kudüs, Bağdat, Şam, her yerde Müslüman var elhamdülillah. فَكُلُّ مَنْ مَسَّهُمْ اَمْ مَسُّهُ O melekler kime dokunurlarsa veyahut kim onlara dokunursa, yani ne demek temas? Yani melekler nurani varlıklardır. Fakat bizlere dokunuyorlar mı? Musafaha ediyorlar mı? Ediyorlar. Elimizi tutuyorlar, bizle musafaha ediyorlar. Bizim haberimiz var mı? Yok. Haberi olanlar vardır. Keşfi açık olanlar vardır. Kendisine manevi hal gelenler, görenler vardır. Ama biz ekseriyetimiz körüz. Gören biri değiliz. Şimdi bu gecede inşallah şu 21. gece şu iftar saatindeki makbul duanız var ya, bir tane iftar saatinde. Beraber kullanalım mı onu? Hadi beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidina Muhammed ve ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbi bu 21. gecede arşın haziresinden inen meleklerle mutlaka dokunmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hepinizin duasını buraya kullandık şimdi. Birinden biri tutacak. Mutlaka, ola şüphe yok. Cemaatin duası asla reddi olmaz. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Mevzu ne? Mevzu şu. Sa'ide saadeten la yeşka ba'de abeden. Esas meseleyi, müjdeyi alacaksın şimdi. O arşın haziresinden inen teravih için Müslümanlarla beraber saf tutalım, namaz kılalım diye gelen meleklerden birinden kim dokunursa safta, namazda, kim temas sağlarsa öyle bir saadetle mes'ud olacak ki, saadet imanlı ölmektir, cennete girmektir, Allah'ın cemalini görmektir. Yoksa saadet yok. Öyle bir saadete erecek ki ondan sonra ebediyen şakî ve bedbaht olmayacak. Şimdi biz bu müjdeyi alırsak bu gecede veya önümüzdeki gecelerden birinde de, yani daha Ramazan gecelerimiz var. Bu gecelerden birinde, bilmiyorum, belki geçen 19 gecede de meleklerle dokunanlarımız olmuştur. Onu da bilmiyoruz. Ama her gece var bu. Ama biz bu gece özel istedik inşallah. Çünkü biz bu gece duyduk bu hadis-i şerifi madem. Şimdilik niyet tuttuk, dua yaptık. Allah da bizi boş çevirmeyecek Celle Celal. Öyle bir saadete erer ki ondan sonra ebediyen mahrum olmayacak. Yani ne demek? Bizim imansız ölme tehlikemiz var mıydı? Var. Allah'ın yolundan ayrılma tehlikesi var mı? Var. Namazı bırakma riski var mı? Var. Zina yap, cinayet düşme tehlikesi var mı? Var. Kim diyebilir ki yok? Ebu Hureyre korkuyor. Sahabe korkuyor da Allah'a sığınıyor. Sen ben nasıl korkmayacağız? O zaman ne oluyor? Şimdi bu müjdeyi alırsak tabii biz onu garantileyemeyiz ama Allah indinde bu sabit olur. Meleklerle musafahımız ve onlarla temasımız. Ondan sonra bizim hakkımızda daha ne yok? İmansız ölme tehlikesi kalmıyor inşallah Teala. Ama biz yine korkuyu elden bırakmayacağız. O ayrı dava. Neden? Beraatımız gökten inmediği için, değil mi? İşimiz yine nereye kalıyor? Acebalara kalıyor. Şimdi Ayşe radıyallahu anh'a annemiz rivayet ediyor. Son 10 gece girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Şeddemi izarav peştemalının uçkurunu bağlardı. Ne demek? Hanımlarıyla artık zaten itikafa giriyordu. İtikafa da girince zaten gece de olsa oruçlu olmasa da ilişki yasak. İtikafı bozar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinsi münasebette bulunmuyordu. Şimdi itikafa girmeyenler için mevzu nedir? Hiçbir gecede cinsi münasebete mekruh denmez fıkha göre. Mekruh denmez. Ama bu son 10 gecelerin özellikle tek gecelerini ibadete ayırma daha önemli olduğu için biraz o işlerle meşgul olunmasa daha iyidir. Çünkü bayağı vakit alır. Yıkanması, etmesi yarım saat, bir saat. Gece de zaten 2 saat bir zor bir şey kalıyor. Teravih 12'de bitiyor, eve gidiyorsun. 2-2.30'da sahur. Arada az bir zaman kalıyor. Onun için mekruh değildir. Ama adamın aklına vurursa, Allah muhafaza yanlış bakmalara, gözü bozulmaya, kafa dönmeye başlarsa, o zaman evvela hacetini görmesi lazımdır. Çünkü öbür türlü sabah namazında da kafa oraya gidecek. İşrakta, kuşlukta da adamın aklı başına gelmeyecek. Bundan dolayı eğer beynini meşgul etmiyorsa bu geceleri ibadete ayırmak eftaldir. İtikafa giriyorsan zaten haramdır. İtikafı bozar yani. O ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşkurunu bağlardı. Ve ihyâleyle gece sabaha kadar ibadet eder. Az uyur. Çok az. Başka gecelerden daha az uyur. Hep ibadetle, namazla ihya eder. Ve gazâlehu çocuklarını uyandırırdı. Mesela her gece bunu yapardı ama son 10 gecede kesinlikle bir tane uyuyan eşini bırakmazdı, çocuğunu bırakmazdı. Herkes uyanacak, teheccüd var, ibadet var, son 10 geceler girdi. Ve işteydü fil aşr levâhir mâ lâ işteydü fî gayri. Yani bu son 10 gecede yaptığı ibadeti senenin hiçbir gününde yapmazdı. Kendisini o kadar yorardı ve ibadete o kadar gayret gösterirdi. Ve kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaklitul işrîn bi salâti ve nev. Geriksindeki 20 gün bazen uyurdu bazen kılardı gece. Ama feydâ kânel aşr son 10 gecede şemmera kolu paçayısı vardı. Ve ihtesele beynel ezâneyn. Her gece akşamla yatsı arası gusül alır. Buna demek niyet etmiş. Gusül abdesti almak bu gecelerde sünnettir. Özellikle yani teravih kılmak için. İşte teheccüdü kılmak için. İki ezan diyor. Akşam yatsı arası diyor. Şimdi biraz tabii iftardan sonra vakit geniş. İnsan hemen bir gusül alıp teraviye rahat rahat yetişir. Ama öbür türlü gusül olursa onu bilmem. Ha. Normal sünnet guslünde yetişir yani. Ve cealen işâ sahûran efendim. Kainat Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem iftarı burada hepsinin manasını veriyor. Yani geçmiş büyüklerin bu ustaki sünnetlerini beyan ediyor. İftarı sahur yapardı. Ne demek? O Efendimiz'e mahsus. Orucu açmazdı. Savmı visal yapardı. Yani iftarı sahuru bir yapardı. Ona mahsus. Bize haram. Biz iftarı açmak sünnetiyle memuruz. Kainat Efendisi bazen 2-3 gün iftar sahur yapmadan peş peşe eklerdi. O onun gücünü ve kuvvetinden dolayı Allah'ın ona özel bir ikramıydı. Ve Ebu Bekir Sıddık bile dayanamadı biliyorsunuz Sam-ı Yusale. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne yâtekibul aşra levâhir min Ramazan hattâ tevfâl. Allah onu vefat ettirene kadar son 10 geceyi hep camide geçirirdi. Mescitten çıkmazdı. Bu gusül alması meselesinde de efendim niyet ediyor itikafa girerken. İtikafa girerken niyet ediyor yani. Abdest sayıyor onu. Guslü abdest sayıyor. Nasıl abdest için çıkmıyor mu? O da boy abdesti için çıkıyor. Abdest niyetinedir. O gusül abdest sayılıyor. Onun için itikafta tabii caminin içinde yıkanamazdı. Böylece geçmiş büyüklerimiz bu 10 gecelerde kıymetli elbiselerini giyerlerdi. Temimi Dari'den naklediliyor ve şair ulemadan sırf bir elbisesini Kadir Gece'ye ayırırlardı. Başka gece onu açmazlar. Seneden seneye bir kere o elbiseyi giyerlerdi. Sırf onunla ibadet yaparlardı ki günah da yapıldığı vakitte üzerinde rastlamasın. Çünkü senenin başka günlerinde de giyersen gıybet dedikoduya da rastlar elbise. Onun için sırf ibadetle meşgul olup hemen ibadet bitince katlarlardı. Yani böyle bir elbise hepimiz yapabiliriz. Geçen senelerde de konuştuk bunu. İnşallah Rabbim nasip eylesin. İftarlarınızı mübarek eylesin. Şu saatte affeylesin, mağfiret eylesin. Beraatlerinizi ihsan eylesin. Amin. Allah'ım.